Курва серабранкі. Насярогава месца кладуць доктара ветэрынара Загойшчыны, заўзятага чытача народнай волі і прыхільніка Зянона Пазняка, у выніку чаго ў палаце пачынае дамінаваць беларушчына. Адзін з нумароў волі ты ўручаеш інверу і пагрозліва тлумачыш яму, што надышоў час вучыць мову народу, які даў яму прытулак. Сярод іншых аргументаў твой міфічны знаёмы Курт, які па-беларуску гаворыць лепей за большасць аўтахтонаў. Энвер, відавочна, не хоча быць дурнейшым за Курда. Неўзабаве ён робіць першыя поспехі. Што такое першы? Первый, радасна галёкае лагойскі айбаліт. У яго адметны доўгі нос, ад якога, здаецца, можна без праблемаў прыкурваць. Наступства традыцыйных разлікаў за ветэрынарныя паслугі. Каровін доктар ганарыцца малодшым братам-бізнэсоўцам, які мае ў серабранцы шыкоўную пяціпакаёвую кватэру і жонку, што не пускае швагра жабракай на парог. «Курва», – незласліва кажа ветэрынар. «Нельзя ругацца», – утыкае свае тры грошы НВР. На панядзелак вы прызначаеце турку першы залік па вашай мове. Тэма – знаёмства з беларускай жанчынай. Але да панядзелка трэба дажыць. Дзеду сёмай палаты гэтага, напрыклад, не ўдаецца. У чацвер дзед не прачынаецца, пакінуўшы ў лядоўні вам жывым цэлую торбу вясковых паляндвіцаў, каўбасаў ды сальцісонаў. У пятніцу з гронкаю банану ў палату завітвае бізнэсовец серабранкі. Ён выпісвае старэйшаму брату на уікенд 10 даляраў. Ветэрынар просіць малодшанька адразу памяняць іх на беларускія. Той дастае 20-тысячную купюру, і айбаліт працягвае яму толькі што атрыманы зелянец. Бізнесовец шчодра пакідае яго брату і, напэўна, робіць фатальную памылку, бо ні ў панядзелак, ні ў аўторак адпушчаны на выходнае ветэрынар не вяртаецца. На месца айбаліта з'яўляецца маларослы падхорцісты міліцэйскі майор, малады пенсіянер з ныркавай колікай. Дзень навылёт, наганяючы ўпушчаныя загады службы, майор чытае кніжкі. Крытэр падбору міжволі кідаецца ў вочы. Таварыш генерал, камбат і справа майора Косціна, зусім невядомых табе аўтараў. Капітан Фракас, Тэафіла Гатье і адысея капітана Блада, Рафаэля Сабаціні. Пасля выходных ты прыносіш суседу Габриэля Гарсія Маркеса. Палкоўніку ніхто не піша, што ўспрымаецца з удзячнасцю. Тым часам з палаты ў палату ходзіць кульгавы, часткова спаралізаваны і цалкам невідушчы, неахайны, таўсматы хлопец, што расказвае ўсім гатовым слухаць, як яго армейскага дзеда за 2 тыдні да дэмбелю сустрэлі за капцёркай салагі і спярша выцялі нечым цяжкім па патыліцы, а тады ўзяліся біць смяротным боем нагамі. Ты мусіш слухаць гэтую гісторыю знову і знову, штораз, гледзячы на абсыпаныя перхаццю брудныя валасы калекі, не можаш абагнацца ад думкі, што ж трэба было вырабляць дзеду з салагамі, каб тыя са звярынай лютасцю адбілі яму і ныркі, і пячонку, і зрок. Зрэшты, не ўсё так проста і з салагамі. У суседняй палаце ляжаць тры маладыя салдацікі, што найперш нагадваюць выпушчаных на хімію звераватых маладзенькіх зэкаў, на якіх ты нагледзеўся некалі ў Сібіры, працуючы ў студэнцкіх будатрадах. Цэлы дзень салагі шнуруюць, як злыганыя па шпіталі, нешта бясконца жуюць і п'юць, а ўвечары пасля адбою поюць у цёмнай сталоўцы віном маладую запаволеную санітарачку, заўсёдны разгубленую усмешкаю на дзіцячым твары, пояць, а затым па чарзе вводзяць у ейную баковку з канапай, каб уранні хваліцца, хто колькі разоў гэтае дзяўчо атадрал. А прача свайго начнога занятку, больш-менш асэнсавана, яны робяць дзве рэчы. Стрыгуць перад выпіскай адзін аднаго пад нуль, бо в іхняй брыгадзе спецназу дазволена толькі такая фрызура. І насупраць пажарным плакаціку «Праход дзяржаць свабодным» акуратна прымалёўваюць спераду слова «задній».